أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Geçen kitaptan bir hadisi tekrar. İnne mevdu'a kavsin fil cennet ve hayrun minel dünya ve ma fiha. Cennette bir kamçı kadar yer, bir metre mürakka yer demek, dünya ve ma fiha'dan hayırlıdır. Bunu unutmamak lazım. Cennet azıcık, yani bir evlilik değil yani. Bu kadarcık bir yer, dünya ve ma fiha'dan hayırlı. Bu kadar olunca cennetin istenmesi ne kadar insanlar için lazım, bunun mukabil cehennemden de ne kadar sıkıntı lazım olduğunu çok güzel izah et. Bugünkü dersimiz nebilerden bir nebi, peygamberlerden birisi. İsmini tasfiye etmemiş. Bu vücudunda zafiyet atılmış bir peygamberin. Cenab-ı Hakk'a zafiyetinden şikayet etmiş. Cenab-ı Hakk da buna yumurta yemekle emretmiş. Yumurtaya kuvvetlenmesin demek. Yumurtanın fadailinden bunu ileri geliyor. İnne nefekateke ala ehlike ve veledike ve hadimike sadakat. Fela tutbi zâlike mennem ve la eza. Hazreti Enes'ten bu rivayet. İnsanın kendisini idame-i hayat için, kendisine verdiği gıda ve ehline verdiği gıda, bu çoluk çocuğu, nefeteti, hanımı yani, övelledik kendi çocuğu, torunlarına dahil olur. Ve hadim, hizmetkar da bunun içerisine dahil. Bunların bu yedirdikleri yemekler, yedirdikleri esvaplar, onun sadakası yere sayılır. Bu senin sadakandır yani. Çocuğuna, hanımına, hadimine yedirdiğin yemekler, verdiğin paralar sadakadan ibarettir. Fakat şunu da bil ki, فَلَا مَنَّنْ وَلَا اَذَا. Sakın bunlara bu yedirdiğin bir şeyden dolayı başlarına kakış yapma. Yahut bir ezada yapma bunlara. Bak ben sizi yediriyorum, içiriyorum, besliyorum da nankör herifler falan diyerekten bir ezada yapma. O zifemi yapmış oluyor. اِنَّ هَذَا يَوْمٍ مَنْ مَلَكَ ف۪يهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ اُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ يَعْنِ يَوْمِ عَرَفَ. Kurban Bayramı'nın arefesi. Arefesi günü, yani bir gün evvel olan gün ki o gün hacılar Arafa Dağı'nda bulunurlar, hacı olurlar. O gün, her gün o gün diline, kulağına, yüzüne hakim olur. Yani bir günah bugün kendisinden sadır olmazsa, bunun geçmiş günahları mağfiret olur. Onun için Arefe günü oruç tutmak çok sevaptır. Bazı kimseler hacca hadi gidelim demişler de Arefe gününün orucunu kaçırmamak için nafile hacca yani. Nafile hacca gitmek istememiş ki o orucun sevabını alayım diyerek. İnne hâzâ emrun ketebehullâhu alâ benî âdem, benâti âdem. Fe'agdî mâ yagdîl hâd, gayre en lâ yetûfî bil beyt. Hazreti Âzâd'ın bu rivayet. Hacca gitmişler hanımlarla beraber. Bu tavaf gelmeden evvel kendisine kadınlara arız olan hal arız olmuş. Arız olunca şikayette bulunmuş. Ne yapayım diyerekten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki hacının yaptığı her şeyi yapacaksın. Yalnız beyti tavaf edemezsin. Beytin tavafını temizleninceye kadar bekleyeceksin ve temizlendikten sonra tavaf edersin. Bukhari Müslim. O hal bütün Beni Adem diyor, Benat-ı Adem diyor, Hazreti Adem bütün kadınlarına, bütün kadın kısımlarına arz olan bir haldir. O min tarafı ilaçtır. Onun için o hal geldiği vakitte Haccın diğer vazifelerini yapar. Arafat'ı çıkar, şeytanı taşlar. Efendim? Her şeyi yapar. Yalnız tavaf eder. Tavafı da temizlik gününe kadar bekler, kaçar. İnne hâdet dinâr ve dirhâmâ. Ehlekâ men kâne kablikum zuhumâ mühlikâkî. Birçok râbiler, Tabarani, Darül Mesut, Beyhakî, İbn-i Mesut'tan, Şeyber, Darül Mesut'tan, Tabarani, Elbeyhakî, Vebni Asûhû, Neyhülîle, Vebni Asâkî, Hansıdî Musa, Radiyallahu Teâlâ anh. Şimdi bu güzel ders. İnne hâdet dinâr ve dirhâm. Şu paralar yani. Elimizdeki paralar. İster altın olsun, ister gümüş olsun, ister kağıt olsun. Ehleka men kâne kablikum. Sizden evvelki giren kavimleri, cemaatleri, insanları bu iki şey helak etti. Para pul. Bunların ölümlerin, mahvilerin, tarihten silinmelerinin sebebi paradır. Para sebep oldu. Bu ikisi mühlik şakim sizi de helak edecektir. Bu iki de sizin helakinize sebep olur. Onun için siz bu ikiden saklanın. Paradan pul. Bugün bu ders hatırımda yoktu da İmam-ı Gazali'nin bir meseleye bakmak istedim. Fakirle zengin naftalite hakkında bir boyunca şunu azıcık okuyuverim dedim. Çok uzun ha. Şöyle biraz böyle başından okudum. Çok acı bir lisan kullanıyor zenginlerin, zenginliğin aleyhinde. Zenginliğin aleyhinde çok acı bir söz şey kullanmış. Yani uzun bir vahit olarak da hülasızı da ondan anladığım şey. Ashab-ı kiramın zenginleri de vardı tabii. Sen sakın kendini onlara benzer falan kalkma diyor. Burada çok hata edersin diyor. Onların halini sen kendine benzetme. Onlar bir kere halalığından kazanır. Sana kazandığını vermede hiç terakket etmezler diyor. Olduğu gibi verirler. Onlara sen kendini benzetmeye çalışma. Onlar cennetle mübeşşer insanlar. Onlar paraları değil, canlarını bile feda ediyorlardı. Resulullah'ın sizine, emrine. Binaenaleyh sen onunla mukayese olamazsın. Binaenaleyh senin kazandığın paranın kökü nedir? Kökü nedir? Onu incelersen o paralar sana nasıl zehir olduğunu o zaman anlarsın. Bunu uzaklıkta anlattıktan başka şöyle bir tabir kullanır. Bir mezarın diyor dışına kandillerle, alettiriklerle süsleseniz pırıl pırıl mezar içi alettiriklerle yanıyor. İçindeki adam zifi olmuş. Efendim mikroplar onun başına üşüşmüş. Kurtlar kuşlar onun cesedini yiyorlar. O harabe içerisinde, vahvahlar içerisinde, eyvahlar içerisinde acaba onun başında yanan kandiller ona bir fayda yapar mı diyor. Senin paran sana ne fayda eder senin için harap olduktansın diyor. Senin imanın bakalım elinde kaldı mı kalmadı mı bir namazın var bir la ilahe illallah diyorsun ama Müslümanlığın hangi ahkamına doğruca ittiba edebiliyorsun? Onun için incelediğin takdirde ne mal olduğumuz kendimizi meydana çıkar diyerekten çok uzun bir izahda bulun. Şimdi bu para benim de küçüklükten beri daha yani aklımın ermediği bildiğimden beri bu şeye zihnim yapmamıştır para içine. Çünkü bir kere Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ مَا اَصْفَابِلِنْدَ ben sabırlılarla beraber. Şimdi farz edelim, ey halaldan bir para kazandık. Paramız da halal olur yani. Hiçbir haram karışmasın. O paranın bize verdiği bir onur var. O para bize bir onur verir. Sonra o parayı biz bir zevke harcıyoruz. Zevkimize uygun. Şimdi mesela bugün pazar ders dini var burada. Birçok kimseler bugün yazdıklarında. Hem dersten mahrumdur. Hem cemaatten mahrumdur. Onu namaz, cemaatten ve dersten mahrum eden şey servetidir. Serveti olmasa oraya giremeyecek. Sonra bunun birçok mahzurları daha var mesela. Bu halaldan olduğu halde bile insanı birçok israflara sevk eder. Hazreti Fatıma radıyallahu anh eline taktığı iki bileziğe ve bir de evine aldığı bir perdeye razı olmayan peygamber acaba bugün bu yaptığımız israfların hangisine razıdır yani? Hangisine razıdır? Evimizi baksan o bir zat gitmiş hatırımda yok ismi Medine-i Münevver'de bu Resulullah'ın beldesine hiç benzemeyelim. Niçin? Onları kıra bizim için. Saltanlıktan dolmuş her tarafta. Bu Resulullah'ın devriydi başka. Ondan sonraki gelen devirlerde insanlar saltanata, zinete, şeytanata, şehvete çok meyledirler. Şimdi evde zaruri olan şeyler olur. Fakat zaruretin içerisindeki, zaruretin içerisinde olan her şeye Peygamber razı, İslamiyet de razı. Çünkü Müslümanlık birdir, iki değil. Ben neysem sen de olsun. Ben yaşayayım de sen öl, olmaz Müslüman kızım kabul etsin. Ben yaşayayım sen aç kal, ben çok olayım de sen aç kal, buna Müslümanlık razı olsun. Bunun için Müslümanlık daima etrafındakilerini himaye edici, onları acıyıcı bir dindir. Bu acıma kabiliyeti zenginleştikçe insandan tedrici bir şekilde kalkmıştır. Belki insan evet zengin olursam daha çok yardım ederim etrafındakilerine. Heyhat! Burada insan kendisini çok aldatıyor. Bir meşru olan zekatımızı bile bugün vermekten aciz duruma geliyor insan zenginleştikçe. Hatta şimdi işittiğime göre diyorlar ki bu kadar vergi veriyoruz ya. Daha hala bir zekat verecek, bir koyundan iki deri çıkarmak. Değeri de kesinlikle itiraz yollarına da pekala gidiyorlar. Onun için bir kitapta daha okumuştum. Bu da böyle bir mukayesemiz. Şakir olan zenginle sabır olan fakir hangisi daha eğildi, aslar dedi, bir bahis açmış. Bu bahisle ulemayı ikiye bölünmüş. Bir kısmı demişler ki şakir olan zengin şakirle şükrediyor dedi Allah'ın yerine ve onu veriyor lazım olan yerlere. Bu eftaldir demiş sabir olan fakirde. Fakat bazı demiş ki hayır fakire ait sabirin yine azmiyayı şakirinden eftaldir demişler. Çünkü zenginin kalbini yaracak olursak burada mesela farada misalde gelip olmaz ya hata olmaz derler. Kalbini yaracak onun bir köşesinde Allah'ı ancak bulur. Öteki taraftır hep dünyasıyla dolu. Dünyasıyla dolu, parayı nasıl kazanacağım diye dolu kalbin içerisinde. Fıkıranın ondan içi olmadığı için bütün kalbi Allah'ın. Onun için innallaha ma'as-sabirin, bu sabrından dolayı Allah-u Teala onları bırakmıyor. Şakirinizi sever. Şakirini sever ama Allah. Ama Allah daha yüksektir bütün itibariyle. Sonra biz işte zengin oldukça bu cibilliyet, innel insan leyebra erra'ez tavna. Zenginlik bizi daima tuğyane sevk etmesin. Sonra çocuklarımıza tesir ederekten zengin çocukları laiki ve cili fıkra çocuğu gibi okumak. Fıkra çocuğu gibi okumak çünkü babasının serveti nedir gözü? Bu servet bana da yeter. Benim için sede demeye yeter diyerekten okuma içerisini laiki ve cili becermek. Sonra okumak meselesine gelince bu da bizim için çok acı bir şey. Biz niçin okuruz? Daima hep istikbalimizin şöyle müreffeh bir hayata kavuşalım diye okuruz. Yüksek mekteplerde, yüksek tahsillerde filan netice itibariyle hep kendi rahatımız içindir yani. Rahatımız için. Yani halbuki rahatlık kasveti kalbi mucib. Rahatlık kasveti kalbi mucib. Kendi rahatını düşünen Allah ile meşgul olamıyor. Etrafındaki insanların kesine de mümin yardımcı olamıyor. O, onun için kendi rahatıyla meşgul olan insanlar dışarıya bırakıvermiş İmam-ı Gazali. Onun için bu ikisi de sizi ihlak ediyor. Neden? Kendi nefislerinize düşünün. Mesela geçen bir büyük dedi ki biz bunun ikisi herkesi zengin bir suretine refaha kavuşturacağız dedi. Halbuki zenginle rahat katliyen olmaz. Zenginlere sorduk, siz refaha var mıdır sizde diyerekten her birisi bin bir çeşit şikayette bulunacak. İşçisinden, amelesinden, aldığı, verdiği paraları alamadığından filan filan. Ama fakirde bu dert yok zaten. Bu dert olmadığı gibi insana refahı Allah verir. Şimdi bir meseleyi hepiniz bilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashab-ı kiramın ondan sonraki tabi'in ve tabi'in devirlerinde Müslümanların ne kadar servetleri vardı yani. Müslümanlardaki serveti diyor ki Acem Şahı o zaman bugünkü Rus İmparatorluğu gibi yani. Acemistan bugünkü Rus İmparatorluğu'nun yerine gayet. İslam ordusu sadece bir vakkas olsa gerek Kutlu'dan ederse kullanılarını 20 bin ya 25-30 bin kişilik bir orduyla Kutlu Rus ordusu gibi büyük bir ordunun karşısına çıkmış. Acem ordular Allah Allah. Çıkmış. Acem ordusunun kumandanı demiş ki adam siz bana bak. Fıkra adamlarsınız. Muhtaç adamlarsınız. Bize niye tek kişilik bir şeyler verir mi? Hadi çekin. sizin devletmeye hakkınız mı var? Aklınızdan nasıl geçiyorsunuz bu işi? Siz böyle bizim milyonlarca ordularımız serbest akide getirmiş ve gezdim kendi heyeti. Paralar böyle, altınlar böyle, gümüşler öyle, atlar öyle, toplar öyle, taklar öyle. Merakını gördün ya değil mi sen? Git diye içeriye söyle. Bu kadar böyle mücehler bir ordunun karşısına neyle çıkacaksınız siz? Siz insanlarsın. Onlar da lazım ona cevap verirken sana. Müsaliha yapmak istemişse olmamış. Olmayınca iş dövüşe tak kalmış. Dövüşe kalınca şimdi bunların tankları var. Tankları o zaman sırttan filler. Filler üzerine gayet büyük. O zaman daha yapılmış. Ok işlemez derilerden binalar yapılmış. Üstlerine onlar gidiyor. Deliklerden karşı tarafa emdat ediyorlar. Arap atları bir kere korkmuş bunlardan. Bu öyle şey görmemiş. Bir kocaman bir şey. Korkmuş. Hepsi kaçmışlar yani. Bakmışlar ki asker atı zapt edemiyor korkusundan. İnmişler zaten aşağı. Atlar kesinlikle. Hepsi piyade. Ne yapacağız? Atıyoruz. Bile tesir etmiyor atılan ok. Fakat bunlar avcı adam. Gözlerini gözlemişler fillerin. Gözlerine enda. Gözlerini görerek bazıları da yanaşıp kalanlarını kesmek suretiyle tankın üstündeki şeyi deviriyorlar aşağıya. Elhasıl 250 bin yahut 200 bin miktarındaki orduyu perişan hale getiriyorlar. Hocam kaçacak yer bulamıyoruz. Karşındaki 25-30 bin kişi, onun da üstü başı yok, topu tüfengi yok, hatta atacağı tüfengi de yok. Bugüne göre. Bugün bu zaferlerin hiçbirisi ne parayla olmuştur, ne biçimle olmuştur. Bugün yani bize fıkralık yoktur ha. En fıkramız fıkra sayılmaz bizim. Karnımız doyuyor elhamdülillah. Karnımız doyuyor, içecek su da buluyoruz. Kiralık da, evimiz olmasa da kiralık başımızı sokacak bir yer de buluyoruz. Bunun için bize fıkra denmez. Fıkra bulması zor. Bize fıkra denmediği için bu saadet de zenginlik de olmaz. Ya gönlü Allah'a bağlayıp Allah'a teslim olmak da lazım. Halbuki zengin bu teslimiyeti de yapamaz. Zengin gece hesapta, gündüz de hesapta, gündüz de işinde işte namazını kılabiliyorsa ne âlâ. O bizim için çok büyük bir sebebi. Onun için şeyin Hazreti Halid el-Bağdadi'nin bir vasiyetnamesi var. O vasiyetnamesi diyor ki zenginlere de ders vermeyin diyor. Yani onları tarihte kabul etmeyin diyor kendi tarihte. O zamanki zenginler için bunları tarihime sokmayın demiş. Ne? Mazura alakada değildi bunlar. Lakin Allah-u Teala bunları böyle yapması da bir hikmeti vardır. Allah-u Teala bunları gördüğünüz, siz böyle halleri gördüğünüz yok da kudret-i ilahiyeyi sığının da Allah'ın zikrine, dualara, namazlara, istiğfarlara devam edin. Şimdiki bugünkü fenlerde bize diyorlar ki işte ay dünya ile ayımızın arasına bir başka yıldız giriyor. Bir mesudu layıkla ışığı bize geliyor. Bu bir müddet sonra sıyrılıyor diyor. Yine ayda güneşte meydana ışıklarını veriyorlar. Ne hali bunda korkulacak ne var ki derler. Fakat bu nizam-ı alem ne zamandan beri Cenab-ı Hak kıldıysa halkamızı ilahiyle bunlar böyle hiç santim kaçmadan yarayan etmektedir de. Akşam bir arkadaş bir ilmihal yazdı. Yazdığı ilmihali bize okuyordu bir yerimde nefsanın var mı acaba diyerekten. Bu ilmihalin içerisinde şu atamdan da bir vahiy var. Atamdan. Kudret-i ilah, imanın itikat meselesi de İtikat meselesinden dayanınca, gidince bir de atamdan bir bahis yapmasını hoş görmüş. Orada işte o atam denilen fikirdiğin içerisine üç kuvvet varmış. Üç kuvvet gözden görülmeyen bir şey bu yani. Üç o kuvvete biz bakınca göremeyiz. Ama o bir kuvvet ortada dönüyor. O büyük şeylerle görüyorlar mı? Onun içerisinde la yu'at ve la yu'sa parçalar. Şimdi onun için bir parçalar. Saniyede 10 bin metre hızla deviriyorlar. Devrederken de biri diğerine çakmıyor. Ufacık, gözden görünmeyen bir şeyin içerisinde Cenab-ı Hak ne kudret daha koymuş ki o kudret onun içerisinde denmekte fakat biri diğerine çakmadan denmekte. Saniyede de 10 bin metre aslını kabul etmez mi? Saniyede de 10 bin kilometrelik sürası var. Bu süratinden dolayı bu temas neticesinde mi her neticesinde patladığı vakitte kainatı ateşe boğuyor. Ateşinin miktarı güneşin ateşinden fazlaymış. Patladığı vakit etrafı neye? Su gibi eritiyor. Devrinin emrine. Şimdi böyle bir kudretin sahibi olan Hazreti Allah'ı bugün fenne sahip olup da bugünkü fenni bilen insan, fennin bu kudretini görüp de Allah'ı inkar eden insanın eski inkar edenlerden çok fazla cüzdası artık olacak. Çünkü Allah ona ötekine göstermedi bir şey. O zavallı bilmiyordu. Fakat bugün apaçık işte bak ufacık bir çekirdeğin içerisinde ne hayat yaratmış Cenab-ı Hak. O hayat bugün gözünün önünde herkesin işte atom diye ödüp atlıyor herkesin. Bunu yaradan kudret kim? Sen mi kurdun o çekirdeğin içerisinde o kadar sürdü? Yok. O kudreti koyan Allah-u Celle ve Ala. Binaenaleyh Allah-u Celle ve Ala'ya boyun bükmekten teslim olup onun emrine inkiyattan başka insanların çaresi yok. Onun için adam bugün aya gidiyor. Görüyoruz ya. Bu maddi bir iş. Maddi bir iş. Aya değil, yarın güneşe de gitse. Daha bizim nereye de gitse. Hep bunlar maddi bilgilerin şeysidir işte. Eski dedelerimiz tayyarenin ne olduğunu bilmezdi. Biz de bugün tayyarelerle gökte uçuyoruz. Bu bir ilimdir yani. İlmin fen kısmı. Fen kısmı. Şimdi bu fen yokken Süleyman Aleyhisselam'ın da gökte ordusundan kaç kişi dediler? 28 bin kişiyi gökte uçururken tayyaresi vardı Süleyman Aleyhisselam? Kudret-i ilahiye. Bunu da 28 bin kişi bütün o şeysiyle beraber, teçhizatıyla beraber, nakliyetiyle beraber içerisine götürüyor. Onun için Allah-u Teala'nın zikrine, duasına, istiğfarına, onun için eskiden böyle şeyler oldu olsa, Selat-ı Küsuf, Selat-ı Küsuf bir namaz tarif ederler. Hatır hutbeye çıkar, hutbada hutbe okur, Allah-u Teala'nın ayat-ı alametlerini insanlara bildirir. Ve iki rekat namaz kılaraktan Cenab-ı Hak'tan bu kendilerine afatlardan muhafızasını, felaketlerden muhafızasını rica ederler. İsterler, rahmetini isterler Cenab-ı Hak'tan, korkutlamasını isterler. Şimdi onun yerine cahiliyet gelecek, dan dan dan silahlar atarlar. Nereye atıyorsun bu adam bu silahları? Ve cinniler tutmuştur, hayır, ya, oradan kurtaracak. Peygamberim ne diyordu? Duaya gidin, zikrullah'a varın diyor. Allah'a sığının ki Allah sizi oradan kurtarsın. Bunu bırakıyoruz, kendimize kurtarın. İnne hâzil ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetin merhumah. Ümmi merhumeyiz. Azâbuha bi'iyliyâ. Azapları kendi ellerinde olur. Ve izâ kâni yanıl kıyâmet. Kıyâmet olacak. O gün. Yufi ilâ kîhü gacûnnel mûmîn ve zulümnel mûmîn. Her müslümana iman etmeyen, dini İslam'ın dışında olan herkes bir feda, bir kişi ona verilecek. Ve yukâlu hâdâ fidâ ikimînâ. Bu senin yerinedir. Sana fedâ et. Senin yerine işte bu müşrik atacağız cehenneme diyerekten bunu atacaklar kıyamet günü de. İbn-i Mace'nin hadisi. Onun için bu ümmet-i merhumenin acaba bu dünyada işte fitneler olacak. O fitnelerle o inşallah günahlarını silinecek. Ahirette yerimize Cenab-ı Hak Ermeni'den, Yahudi'den, Nasara'dan birer gavuru her hangi bir gavur olduktan sonra her bunu yani şu milleti bu milleti yok hangi milletten olursa olsun. Din-i İslam kabul etmenin herkese, sen bir tanesine, Müslüman birisine, hani kurban kesiyorsa, hakika kurbanı, bu benim her azası, benim çocuğumun her azası da mukabil şu kurbanı kesiyoruz. Bu da bize mukabil cehenneme fedai olarak kredi. Bak. Bize kurtulur. İnne hâdihi ümmet, kütte lâfî zubûrî. Şimdi bu ümmette, ümmet-i mazûmâ, Türk felâfi kubûr'e. Buradaki ümmet, ümmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlıktan bitiyorlar. Birinin bahçesi. Fî'âd bin-Neccâr. Bin-Neccâr denilen bir kavmin bahçelerine bitiyorlarmış. Oraya hayvanlarını bağlamışlar. Ve önlerine 5 veya 6 veya 4 kabuk. Sormuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar kimin kabridir biliyor musunuz? Biriniz demiş ki ben biliyorum. Bilemem. O zaman bu bunlar ki ne zaman öldü bunlar? Daha gavurluk devrinde öldü. Müşrik devrinde öldü. O zaman inne hâzî ümmet tübtela fi kubûbiha. Bunların cezaları kabirlerinde çizdikler bunlar cezalarını. فَلَوْلَا اَنَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذ۪ي اَسْمَعُ مِنْ. Ben eğer sizin korkmayacağınızı bilsem, ittiğim, bu kabirden ittiğim gürültüyü, felaketi sizin de ittirmeniz için Cenab-ı Hak'tan isterdim. Allah'a da adetim ki, bunlara da işittir ya Rabbi, benim işittiğim azab-ı kabri. Fakat bizi, siz onu işittirseniz, mevkalarınızı artık gömemezsiniz. Gömmeye meydan bulamazsınız, kaçar gidersiniz. Kendi derdinize düşersiniz, ne olacak bizim halimiz diyerekten. Bu, mevkayı kabre sokmamak suretiyle, mevkayı dışarıda bırakmak suretiyle değil. Korkundan mevkayı bırakırsınız dışarıda, o manada değil. Çünkü siz mevkanızı dışarıda da bıraksanız, ona azab-ı ilahi nerede olsa bulacak durumda. İster onu altın kafesinin içerisine koy, isterse nereye koysan koy, o azap onu bulacak. Balığın karnında nerede olursa o azabı alacak bu adam. Onun için siz ölülerinizi gömmemeye kalkarsınız. Kaçarsınız yani ölülerinizi gömmekten. Kendi başınızın derdinden yani. Onun için teavvezu billahi minel fiten. Ma zahra ve ma batan. Onun için siz Allah'a sığınız açık, iç ve dış bütün fitnelerdir. Ki bu fitneler Allah-u Teala'nın rızasının haricinde işlenen bütün günahlar. Bütün Allah-u Teala'nın rızasının dışında işlenen bütün günahlar fitnedir. Bu fitnelerin her birbirinden Allah'a sığınır. Burada İmam-ı Gazali çok güzel bir sözü var. Ben diyor, hep içine bakıyor. İçine bakıyor. İçine baksan, içindeki felaketleri bir görsen, çok nedamet eder, çok pişman olur, çok ağlarsın zaten. Fakat sen bütün gözlerine dünyayı dikmişsin, hep dünya için gecenin gündüzünü harcıyorsun, iç aleminden haberin yok. Kalbinin kalp nedir yani, ne olacakmış, kalp nedir işte, oradaki bir et parçası dersin, işte onu Allah yaratmış, onun da vazifesini yapması bana ne? Fakat asıl iş ondadır yani, insanlık denilen şu bize verilen nimet, geçen melekler soruyorlar Cenab-ı Hak'a. Biz varız ya, bizi yarattın ya. Hiç isyan bilmiyorlar, hiç günah da yapmıyoruz. Emrinden dışarı çıktığımız da yok. Daha bu Adem olanı ne diye yaratıyorsun ileride? Diyor ki ben size kün dedim oldum. Sizin hiçbir size bir zorluk tereddüt etmemiştir. Kün! Bütün melekler harcadı. Bir emri ilahi. Bir söz ile bak, bütün melekler derhal karıncanın yuvasından fırlar gibi ya ne bilse çıkış verirler. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlunun tıynetini 40 günde yoğurdum diyor. 40 günde tamir edin bu vücudu. Ondan sonra bunun içine iki tane ruh koydum. İki tane ruh koydum. Birisi şeytani, birisi sultani. Bu iki ruhu intizar gittirdim. Bu dedim. Şimdi onu da salıverdim bu aleme, aklıyla, akıllarıyla beraber. Ruh-u şeytaniyeye, efendim, dünya aklını verdim. Ruh-u sultaniye de ahiret aklını verdim. Şimdi onlar ikisi de buluğa erdikten sonra kıyamete kadar muharebededirler. Yeryüzündeki insanlar nasıl muharebededir? Lâhî. Bu insanlar da bu muharebe buluğ devresinden itibaren ölünceye kadar başlar. Kurtulmanın çaresi yok. Ta sultani zikri atlarda nefs-i mutmainliğe erişirsen, o zaman masumiyet elinde baksın, seni tutar, peygamberler gibi, sen de masum oldun, artık yıkılmaktan kurtulursun. Yıkılasın ondan sonra. İman tehlikesi kalmaz ondan sonra. İmanın nereden gitmek, tehlikesi kalmaz, çünkü yükseklik mevkiin şeydedir, tahtı temindedir. Yine baksın, emniyetine girmişsin birazcık. Ondan evvelki devirler hep tehlikedir. Hiç güvenç yok. Onun için kıyamete göre devam edecektir bu iç alemin kavgası. İç alemde şimdi iki tane ruh var. Birisi şeytani, birisi sultani. Birisine hayvani diyorlar, birisine sultani. Sultan, ruhu hayvaninin yardımcısı, veziri şeytan. Onun veziri şeytan. Birisi de dünya. Bu dünya ile şeytan birleşir, ruhu hayvaninin yardımcısıdır bunlar. Orada bir memleket teşkilatı katı mevcut yani. Öteki ruhu sultani. Onun da veziri meleklerdir ve akıl-i âlidir. Ama bunlar şimdi evamir-i ilahi imtisal ile tam manası yapılırlarsa o zaman ruhu hayvani esir olur ruhu sultanının elinde. Nasıl ki devletlerin idaresinin nasıl diyorlar bunlara şimdi bir idareci getiriyor. O idareci hangi idarece diğer idareciler o idareciye teslim olmak mecburiyetine kalıyorlar. Teşkilatını verirsen de. O idareci ama öteki idareci daima gözünden kaçırmaz. Bir pusunu bulsam da şunu devirsem de ben otursam oraya bir. Burada insanın içinde ginemez. Ruhu sultani oturdum ben bu saltanata diye güvenemez. Çünkü ruhu şeytani, ruhu hayvani daima onu yıkmak için çareler arar. Çareler arar, ruhu çareler dolayısıyla onun bir pundunu bulur devirirse saltanata keser, ötekine elini ayağını bağlar, o şekilde oturtur. Ondan sonra hiçbir şey yapamaz. Ben insandım ya. İnsansın ama hayvana teslim, ruhu hayvaniye teslim olmuş. Şeytana teslim olmuş bir insansın. Kıymetin yok, tehlike içerisinde. Onun için insanın kıymeti çok yüksek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'yı tavafında da bunu Kabe'ye karşı hitaben dedi ki ey Kabe bu kadar çok böbürlenme hani. Herkes etrafını tavaf edin. Müminin kıymeti senden efdaldir dedi. Mümindeki kime? Çünkü Allah-u Teala'nın ekremi mahlukat. Ekremi mahlukat, en üstün mahluk insan. İnsan en üstün mahluk iken şeytana esir olmuş, nefse esir olmuş, ekel istafilin düşmüş. Elbette cezası ne kadar ağır olacak şimdi. Senin için meleklik değil, meleklikten üstünlük lazım çünkü efdal mahluksun. Melek değil efdal mahluk. Efdal mahluk insan. İnsanın efdali hepsinden âlâ. Bunun için o âlâlığı sen ayaklarının altına paralara değişiyorsun. Paralarla değil, Allah ile bilir. Onun için te'avvezû billahi minel fiten ve mâ zahara min hâzâ bâhâ. Te'avvezû billah evvela min azâb-ı kabir. Te'avvezû billahi min azâb-ı kabir. Azâb-ı kabirden Allah'a sığınan evvela. Çünkü ilk menzilimiz olur. İlk menzilimiz olduğu için kabir. Görüyoruz ki bir topraktan bir çukurdur. Ana vatanımız burada. Ana vatan en iyi akıbet oraya gidecek. Fakat orada Allah'a iman edenlerle iman etmeyenler seçilecek. Orada işte herkes haline göre orada azab-ı kabri tutacaktır. Allah'a diye imansız gittiyse insan ebedi makamı olan cehennem her gün kendisine arzulur. İşte senin makarın, işte yerin, işte gör o alevlerin, o aşçı, azapların içerisine hülleyen sabah akşam kurandınızdır. Her sabah akşam onlara yeri gösterir. Kimlere? İmansızlara. Bir avun ve alistan dediği, yani onun ona tabi olan bir ruh kim olursa olsun. Onun için daima bize bu azab-ı kabirden sığınmak lazım. İkincisi, azab-ı nar. Cehennem azabından. Üçüncü, azab-ı te'avvezü billah min fitneti deccal. Bir de deccal fitneti var. Ondan da Allah'a sığınır. Bu da her devirde bu deccal mevcut. Bunun bir büyüğü gelecek. Bu büyüğü gelmesen evvel bu deccal her devrin kendisine göre deccalı var yani. Her devrin deccalı var. Onun için Allah-u Teala'ya bunlardan daima sığının buyurmuş. Cenab-ı Hak cümlemizi de affetsin, mağfiretsin. Bu deccalın şerrinden, efendim fitnelerin şerrinden, azab-ı kabrin şerrinden cümle ümmeti Muhammed'i bizlerden muhafaza buyursun. Bir hürmetli Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhabı. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوص مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الرحيم كافة عامة جامعين بانسي اسكندر باشان روحي له بالأمم أصحاب خيراتنا رضوانا خالد بن زيد بعيون بالأنصار روحي بالأمم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حزتنا رضوانا صلاتنا الماضيين رضوانا من لتحاصة حاضرون جماعة قادر السلامة geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtayı. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kaderlerini sürünür, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyin. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalın, asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسده de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasibin yeser eyle. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.